Oh God. Ouch. Oh yes. तुम्हारे जख्मों पे ब्लो करना मेरा जॉब है। I can blow myself. जिसे दुनिया कहती है हराम ज्यादा, जिसे प्यार से लड़कियां कहती है और ज्यादा, वही होता है असली मस्ती ज्यादा। मैं आप सबको खोल कर दिखाना चाहती हूँ, तुम भी मेरा दूध पी सकते हो। ठंडा है, ताजा है, मलाई से भरा हुआ है। मुझे तुम्हारे प्यार पे पूरा भरोसा है डार्लिंग। मुझे पता है तुम जब किसी का एक बार पकड़ लेती हो ना, क्या हाथ ओ मैं मची टू मच डकर मुझे टच। सिक्का हिला तो फेल। ये मुंडे गंदे होर होर होर होर होर, ये मुंडे गंदे होर नच होर नचनी, ये मुंडे गंदे होर नच होर नचनी। आउच, ओह माय गॉड, इतना जोर से तो मुझे आज तक किसी ने फेसबुक पे भी पोक नहीं किया। Can you tell me the time, please? It's 10:40. How can you tell the time by just touching the donkey's balls? Oh! घंटा हिला तो घंटा दिखा। टिटली पूपना, जस्ट कॉल मी टिटली। ओके, मैंने तो बर्गर के साथ फ्राइज भी मंगवाए थे। फ्राइज कहाँ है? एक मिनट, हाँ एक मिनट, वो आई एम सो सिली। लड़के की काठी, काठी पे गोड़ा, गोरे के बम में जो मारा हथौड़ा। सिक्का हिला तो पास। फिकर मत कीजिए, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। देखेगा राजा ट्रेलर के पिक्चर दिखा दे।